پیارے باپا جان، کیا عورت پردے کی رعایت کے ساتھ کسی بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے؟ اس میں علماء کے اقوال کافی ہیں، لیکن اب دور بڑا نازک ہے، ہر جگہ اب تو مزارات پر طرح طرح کی برائیاں، اور ایسی برائیاں بات تو ہے کہ اس میں مرد کے بھی معاملے میں جانے میں سوچنا چاہیے، ایسے مواقع پر جہاں یعنی کہ خاص کر اندرون سندھ وغیرہ، شاید پنجاب میں بھی میلے جب آتے ہیں عرس، تو اس میں بڑی بے حیائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ سنا ہے کہ طوائفیں تک نچوائی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسی صورت میں معاذ اللہ ظاہر مرد کو بھی بچنا ہوگا کہ مزار شریف پر ایسے موقع پر حاضری دے جب وہاں اس طرح کی بے حیائیوں کا سلسلہ نہ ہو، اور عورت تو ویسے ہی نازک شیشی ہے۔ تو اب یہ کہ علماء کرام نے مطلقاً مزار پر عورت کی حاضری کو منع کیا ہے، چنانچہ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، عورت کو مقابر اولیاء و مزارات عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔ اس کی تفصیل پردے کے بارے میں سوالات و جوابات کا جو ابھی نئی کتاب نکلی ہے اس میں کافی تفصیل موجود ہے، اس میں دیکھ لیجیے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔